prawdziwy hardkor z bałuckich osiedli. Prawdziwy hardkor dla polskich osiedli. Tak jest, aha, aha, ej. Raz dla mych braci, dwa dla bałuckich ulic. Rap byś nie stracił, dna w sieci tarantuli. Świeci świętych blask, przeciw przepych mas. Gdzie ty grzechy w czas, przesyt przelicz nam. Potem ochłoń, kwotę pochłoń, bi pan pokłon. Bo nie wpierdalam zwierząt jak Ozzy Osbourne. Ziomy z formą to złodziej i bonton. By znać na bieżąco fakt nad ideologią. Strach ciśnie w oczach, patrz byś nie opadł. Jak system total pcham, życie w blokach spam. Jak potrafię trwam, idę cofam fam. Na etapie gam, tam taram tam. Tego typu melodii, nie mądź szczytu. Euforii, osiedli, konopi. W jednej z posesji Europy, stwory w maskach, powykrzywianych z głupoty. Nie szastam hajsem, szacunek daję matce. Boga mam zapłacę, nie są ta proroku. Bo mam rap na zawsze, a nie tylko z doskoku. Jak kiedyś ukrywani za różnymi maskami. Wstydzą się biedy, idące w przemyt morale. Zastąpione portale, nalej się. Witaj na reality channel. Zakompleksionych panie, nastawionych na baję. Wystarczy manewr, jedziesz pamel na panę. Skradzionego wozu. Tylko ty ziom na razie wiesz, że kłamiesz. Powód, zamień słowo zrozumiesz. Co cię różni od innych. Masz władcę Fingi, kraju purpurowych singli. Same pierwsze rakiety jak swego czasu Kingi. Tapety, wyeksponowane tyłki. Nadchodzą posiłki. Słoma z butów wystaje dla wybranki. Taniec, wieniec, róż plus Porsche Cayenne. Maniek, mages, proste. Zakopane zimą. Tyle możliwości, ile kłamstwo ma. Ile wrażliwości, w chwilę hasło zaginąć. Nie wrócić, ziom, spójrz na ludzi. Prawda z nimi się kłóci. Ile dałbyś tu nie wrócić. To życie łapiesz kilka wersów do ludzi. Co palą franka, jak do skanka szubi. Nie szastam hajsem, szacunek daję matce. Boga mam zapłacę, nie są ta proroku. Bo mam rap na zawsze, a nie tylko z doskoku.